Drabki i zapraszam do kolektur Lotto. Życzę wysokich wygranych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Straż Graniczna udaremniła wczoraj 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Nowojorscy strażacy na obchodach 20. rocznicy zamachów na World Trade Center. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Zmarło 8 osób. W szpitalach leży 666 osób. Do respiratorów jest podłączonych 82 chorych. Od wczoraj liczba pacjentów covidowych wzrosła o 43, a liczba osób podłączonych do respiratorów o 4. Funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili wczoraj 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zatrzymano 10 migrantów, 5 osób z Iraku i 5 z Afganistanu. Od początku września Straż Graniczna zarejestrowała 1600 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi. Według polskich władz i Unii Europejskiej zwiększona liczba migrantów jest efektem polityki Aleksandra Łukaszenki, który próbuje w ten sposób zdestabilizować sytuację na zachodzie Europy. Przedstawiciele pracowników służby zdrowia wezmą udział w manifestacji w Warszawie. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik mówi, że w demonstracji wezmą udział lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i diagności. Pacjent ma być bezpieczny. Każdy z nas chce być za, jak trafi do szpitala, prędzej czy później trafimy do tego szpitala, byli zaopiekowani przez pielęgniarkę, która jest wypoczęta, przez lekarza, który nie ma 70 godzin dyżuru za sobą, albo na SOR-ze przyjmuje ratownik, który ma 64 godziny dyżuru za sobą. Pracownicy służby zdrowia zapowiadają, że będą protestować do skutku, czyli do momentu wprowadzenia w życie postulowanych zmian systemowych. Minister zdrowia tymczasem zaprasza protestujących medyków na spotkanie, jednocześnie przedstawiając skutki finansowe realizacji ich postulatów. Adam Niedzielski za pośrednictwem mediów społecznościowych podkreślił, że dla budżetu oznaczałoby to ogromne obciążenia. Nazwiska ponad 2700 ofiar zostaną dziś odczytane na Ground Zero w Nowym Jorku. To ofiary największych zamachów terrorystycznych w historii. Mija 20 lat, odkąd porwane przez Al-Kaidę samoloty wbiły się w wieżę Światowego Centrum Handlu. Samoloty spadły też na Waszyngton i na pole w Pensylwanii. Wśród ofiar zamachów byli też nowojorscy strażacy, którzy, gdy doszło do ataków, pospieszyli na pomoc uwięzionym w płonących wówczas budynkach. Dzisiaj, jak co roku, podczas głównych uroczystości na Ground Zero nie zabraknie strażaków, którzy oddadzą hołd zabitym kolegom. Czujemy się związani z tymi, którzy zginęli. Wśród strażaków istnieje braterstwo, więc doskonale rozumiem ból i żałobę, przez które wszyscy przechodzimy. Mówi mi Kirk Stubblefield, emerytowany strażak z Oregonu. Do Nowego Jorku przyleciała też grupa strażaków z Belgii. Jesteśmy tu już po raz trzeci. To dla nas ważne, żeby być tutaj. To nasz obowiązek nie tylko wobec strażaków, ale także wobec wszystkich innych osób, które tutaj zginęły. Mówi Thomas z Belgii. W zamachach z 11 września zginęło 344 strażaków, 71 policjantów oraz 55 żołnierzy. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Trójce od 15 specjalna audycja poświęcona wydarzeniom sprzed 20 lat. Wieczorem uroczyste zakończenie słynnych londyńskich koncertów promenadowych Proms. Seria koncertów muzyki klasycznej dla szerokiej publiczności pamięta 19-lecia. Repertuar w ostatnią noc zawsze jest dość podniosły. Jak kończyć festiwal, to z pompą. W tym roku to m.in. Land of Hope and Glory Elgara. I fragment wagnerowskich śpiewaków norymberskich. Na koniec zestaw obowiązkowy. Rule Britannia, Jerusalem do wiersza Williama Blake'a, hymn God Save the Queen i tradycyjne Old Lang Syne. Tak kończą się promsy. Promsy nadal odbywające się w cieniu pandemii. Planowano je w ciemnym i dosyć ponurym lutym, gdy trwała wysoka fala wariantu Delta. Stąd decyzja, by postawić na artystów, którzy nie będą musieli podróżować. Tych, którzy mieszkają już na wyspach. Pewne problemy były. Na drodze jednego z organistów stanął obowiązek kwarantanny, ale ostatecznie Londyn znów wypełnił się muzyką. 66 koncertów w 44 dni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na transmisję ostatniego koncertu w radiowej Dwójce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

day I'm tempted. It's so hard to resist the thought of her sweet kiss. Can't take much more of this, I'm tempted. Tempted and tried, deep down inside, I can't deny I'm tempted. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski i zbiór piosneczek Na pokuszenie, albo O pokuszaniu, o kuszeniu, a takie jakieś mi się zebrały. No ten pierwszy był tempted, czyli kusiło go, ale go ostatecznie nie skusiło. Natomiast następny w kolejce też będzie łatwo, bo po angielsku, chociaż już Państwo usłyszą rytmy meksykańskie w tle, no ten następny wziął się do tańca z panią, której w zasadzie nie znał, trochę gdzieś przelotnie w małym miasteczku. Czasami człowiek kogoś zobaczy 250 razy, ale nadal go nie zna. No i tak se tańczą, a on do niej, to niby nic, ale no wiesz, jakoś tak jednak coś w tym tańcu iskrzy potencjał. Ły na końcu ważne. Gdy cię tak trzymam w ramionach, no wiesz, niby tylko taniec, ale we really shouldn't be doing this. Nie powinniśmy tu ze sobą być. We really shouldn't be doing this, and we both know why. Just being close enough to think like this, enough to make you need to lie. This kind of talk will lead us to somewhere. We're getting way too close to going there. The farther off, the better to resist. We really shouldn't be doing this. Only an isolated incident, but the acquaintance left me stunned. The first attraction was the hardest hit I thought I'd ever overcome. This kind of situation has to pass. This chance encounter has to be the last. To take it farther we would be remiss. We really shouldn't be doing this. Say our goodbyes real fast. Won't even think about a farewell kiss. We really shouldn't be doing this. Well, we really shouldn't be doing this, and we both know why. Just being close enough to think like this, enough to make me have to lie. This kind of can lead us to somewhere. We're getting way too close to going there. The farther off, the better to resist. We really shouldn't be doing this. This kind of situation has to pass. This chance encounter has to be the last. To take it farther, we would be remiss. We really shouldn't be doing this. Won't even think about a goodbye kiss. We really shouldn't be doing this. Przynajmniej szczerze mówił, że nawet ten ostatni pocałunek na do widzenia, we really shouldn't be doing this. Pokuszenie ma zawsze dwie strony, dwie twarze. Ma stronę przed i ma stronę po. I to było wszystko przed i ta strona przed jest taka radosna i zachęcająca i te słodkie czekoladki i odwijamy i te złote papierki i wszystko piękne. No i tańczymy sobie i w zasadzie wszystko jest niewinne. Tak, tak. Kuszenie przed. Zawsze ma ten woal taki, ale przecież to nic, to takie wszystko jest niewinne. A teraz obejrzyjmy tę drugą stronę medalu, czyli było pokuszenie. I teraz zobaczmy, jak to wygląda po. Wejdzie Maria la Loca, czyli zwariowana, świrnięta Maria, ale nie świrnięta w tym radosnym sensie, tylko taka, której się pomieszało w głowie. No więc ona wchodzi, czerwone pantofelki, wzrok wbity w płyty chodnika, serce skurczone jak zasuszony pomidor. Kiedyś soczyste było, piękne, błyszczało w słońcu, a teraz ten taki zasuszony pomidor. Maria la Loca, Maria, której się rozum pomieszał. Była kuszona, potem była skuszona, potem była porzucona i potem została pusta w środku, opustoszała, gdy wypłakała z siebie łez stos, łez twardych i gorzkich jak krople soli. Con los zapatos rotos va caminando María la Loca. Va por la calle 8, 8 razones, 8 derrotas. La vida que es la vida le ha dado harapos y no fortuna. Su corazón un trapo, remiendos muchos y fe ninguna. La mirada abajo, huye del mundo María la Loca. Sueña con un pasado, pasado el tiempo nadie lo nota. Vive en la misma calle, noche tras noche la misma cuna. Habla con la botella, querida amiga de su amargura. Y el gallo canta. Rompe con la luna que ya viene el sol. Ay, pero Maria, la loca Maria, której się rozum pomieszał i nosi veneno en el alma, czyli truciznę w duszy. Któryś tam ją zatruł. Obiecywał. Okazało się, że truje tylko. I teraz ta Maria habla con la botella, czyli rozmawia z butelką. Nie rozmawia już z żadnym kawalerem. To teraz może odwróćmy kartę i niech kobieta będzie niedobra, bo tutaj kawaler jakiś był niedobry i złamał serce i zapuścił krople trucizny w duszę. Uśmiercił miłość, bo to o to chodzi, że w tej duszy już miłości nie ma, albo nie ma miejsca na miłość i ona taka, że musi sama chodzić i habla con la botella. No i teraz będzie Macarena, ale nie w tej wersji, co to państwo... I się klepią po wszystkich częściach ciała, które mają. Ja się głównie po głowie klepałem, bo na wysokości mikrofonu mam głowę, inne części mam poniżej i by państwo nie słyszeli. Albo głupio by państwo słyszeli, gdybym się klepał po tych wszystkich częściach, po których się klepie w Macarenie. Tu będzie Macarena w wersji flamenco, bo chodzi o śmierć miłości. Macarena uśmierca miłość, uśmierca serca. Najpierw tak rozkocha, podnieci, pokuszenie rozpuści, jak któryś otworzy serce, to ona tam potem kroplami veneno wlewa się. Macarena, zła kobieta. Nie wiem, czy państwo w ogóle tekst tej piosenki kiedyś oglądali, bo wszyscy robią tylko Macarena i taka radosna piosenka. To jest okropna piosenka o złej kobiecie. Tiene un novio que se llama de apellido Vittorino. Tak będą śpiewali. Czyli ona ma narzeczonego, który z nazwiska nazywa się Vittorino, czyli wszyscy, którzy śpiewają tę Macarenę, wiedzą, że ona ma narzeczonego i nawet wiedzą, który konkretnie. No Vittorino, po nazwisku Vittorino, to jest jej narzeczony. A mimo to, alla tu cuerpo allegria Macarena, twoje ciało Macarena wszystkim się podoba. I to jest tak zaśpiewane, że podoba w sensie z bardzo bliska się podoba wszystkim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vittorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vittorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que te gusta la movida guerrillera. Ay, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, Macarena sueña con el corte inglés, se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vittorino. La jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vittorino. Y en la jura de bandera del muchacho se Macarena, que con dos amigos. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Ay, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Ay, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Ay, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Flamenco to jest pojedynek ze śmiercią. Jak Państwo to poczytają gdzieś w encyklopedii, czym jest flamenco, to pojedynek ze śmiercią i trzeba z nią wygrać jakoś. Tylko oczywiście w Macarenie musieli włożyć dogrywanie na grzebieniu. Nie wiem, czy jeszcze ktoś na grzebieniu gra, to się, bo ludzie grzebieni nie mają przy sobie, już nie noszą, tylko jakoś, nie wiem, czeszą się inaczej, albo jak te kondycjonery, jak to się nazywa do włosów, po szamponie to drugie, co się leje, to może to czesze i już się nie czeszą, czy jak? Albo szczotki, albo do fryzjerki chodzą. Kiedyś grzebień był w każdej kieszeni tylnej, w spodniach, w dżinsach, albo jak się rurki miało, to jeszcze wystawał taki, z rączką był, i to była w czasach bikiniarzy, a potem hipisów, to była wielki rajd plastikowy, grzebień wystawał z tyłka. Teraz komórka wystaje z tylnej kieszeni, czyli z tyłka. No i można było zagrać na grzebieniu, jak ktoś bibułkę znalazł, a często bibułki do skrętów się brało w tym celu. Teraz i skrętów mało widuję. Świat się zmienia. Wcale nie wiem, czy na lepsze, bo tamte rzeczy nawet były fajne, chociaż nie wszystkie zdrowe. No i tutaj właśnie była zła kobieta i niezdrowa. Następnym razem, jak Państwo usłyszą tę pop wersję Macareny, to proszę pamiętać, jaka ona okropna była. Alla tu cuerpo, alegria, Macarena. Ludzie śpiewają, nie wiedzą, o co chodzi. Twoje ciało, Macarena, wszystko zmienia, wszystkim się podoba i wszystkim smakuje. Jeszcze śpiewali w tej piosence. No to teraz może jest jakieś inne pokuszenie. No kusi ich oboje. Oboje mają tam 12 lat, ale kusi w takim dobrym kierunku, w kierunku ślubu. I to są lata 1950, gdzie wszystko było porządne i dziewczyny miały i szczotki do włosów, i włosy ładnie zrobione, i sukienki miały, i tata pilnował. No i... I taka piosenka A Little Kiss Goodnight. Ona nie ma w sobie ani odrobiny pieprzu, nie ma tam żadnych podtekstów. W tamtych latach w ogóle nikt o podtekstach nawet nie myślał, nie wiedziałby, co to są podteksty, tylko taki zwykły dialog. Facet no kusi i namawia, ale grzecznie mówi, to po tej randce to może całusa na dobranoc, a ona na pierwszej randce, no tylko w policzek, no ale jeśli mój tata zobaczy. No, może nie zobaczy. Dam ci całusa i więcej cię nie zobaczę, ona mówi do niego. A on na to odpowiada, no co ty, przyjdę po więcej. Well, I've had a wonderful time, but I think I'd better be going in now. But gee, Dodo, didn't you forget something? Don't I get a little kiss goodnight. Dear, you'll have to wait. I've never done that on the very first date. Don't I get a chance to hold you tight? Though I'm in a whirl, I hope you don't think that I'm that kind of girl. Looking in your eyes can make me weak, dear. Please, just your cheek, dear. No telling what it would do for a little kissing. And what'll you do if my father's listening? If we kiss, you may not call again. Swear with all my might, I'm going to call you for Saturday night. Dear, why can't the kiss just wait for then? Got me so perplexed, I really don't know what to say to you next. Breaks my heart, how near it is. Well, okay, honey, here it is. Wow. All of this for a tiny little kiss. Good night. Glad you kissed me, pet. I wanted to kiss you the minute we met. I'm the kind of guy that doesn't mind powder all over his tie. It's getting awfully late. We'd better get, dear. One cigarette, dear. King size. There's time. Don't look at the clock up in the stable. Ain't it a shame when you're working, people? Do you have a hero of your dreams? All he'd have to be is really and truly in love with me. Cause you and I see eye to eye, it seems. I would give and give, and what would I care if the two of us live in a palace or a tent? Darling, may I pay the rent? Oh, yes. All of this from a tiny little kiss. Good night, good night. Good night. No i dogadali się i na końcu było o tym, że nie jest mi obojętne, czy w pałacu będziemy mieszkać, czy w namiocie. On powiedział, mnie też jest obojętne, będę płacił czynsz za cokolwiek to będzie. No i zaraz tam będzie ślub. Ale to następną piosenkę z tej samej parady wyciągnę. Otóż tutaj facet przy kominku będzie namawiał i znowu będzie w dialogu. W dialogu będzie piosenka, ale zanim ją Państwu zaprezentuję, to odpowiem na liścik. Bo kiedy tak do makarena robiłem te wszystkie, to co Państwo normalnie robią, to ktoś napisał, a może się Pan jeszcze raz walnąć w głowę? No, mogę, dlaczego nie? Proszę, jeszcze raz się walnąłem w głowę. A w pysk? A proszę uprzejmie, mogę i w pysk. I z drugiej strony, i Cejrowskiego w pysk, i w kart jeszcze, żeby się pochylił trochę. Proszę uprzejmie. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Walnąłem się i w to, i w tamto. I teraz wróćmy do kominka. Facet siedzi przy kominku, że się dzieje na Manhattanie albo gdzieś tam i on kusi ogniem na kominku. Mówi, ale nie wychodź zimą, że się dzieje. Tam zimno. A ona, no ale już muszę iść. A ja ci wygrzeję rączki, wymasuję paluszki, ale mama się będzie martwić. Rozmasuje stópki, namawia. No, nie ma taksówek. No, zadzwoń do mamy i powiedz, że nie masz jak wrócić. To jest rozmowa z dawnych lat. Teraz można zadzwonić i Uberów nawet zamówić 20 pod dom. Bardzo łatwo i nie da się wymówić, dzwoniąc do mamusi, że nie mam jak wrócić przez śnieżne miasto. Ale wtedy było inaczej. W poprzedniej piosence facet jeszcze papierosa zapalał. Na porandce są i on mówi, to może zostaniesz tutaj jeszcze zanim pójdziesz do domu, może jeszcze na jednego papieroska. I ona powiedziała, okej, king size. To bardzo dawne czasy, jak Państwo widzą, a tutaj dawne czasy, bo nie można w środku nocy zadzwonić po taksówkę, bo po prostu w nocy nie jeżdżą. No kto się wałęsa po ulicach w środku nocy? Nikt. A jak kogoś stać, to szofera ma własnego. But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to beautiful, worry. What's your name? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really, I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Maybe just a half a drink. Put more. Some records on while I the pour. Neighbors might baby, it's bad out there. Say, what's in this no drink? Cabs to be had out there. I wish I knew your eyes are like starlight to now. I'll take your hat, your hair looks I swell. I'll say no, no. Mind no, if I move in closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has how been lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is gosh, bitter. Your lips are delicious. Or maybe just a cigarette. Never more. Such a blizzard before. I've gotta get home. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been drowned. I drowned. Thrill when you touch my but hand. Don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't stay. Get over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Słuchacz, który chciał, żebym się w głowę walnął, a potem w pysk, napisał jeszcze: pan to jednak jest walnięty. No, jestem, a panowie muszą uważać, tak się trzeba zalecać, żeby w pysk nie dostać. To jest bardzo cienka granica i trzeba się do niej przysunąć, bo wtedy rzecz będzie skuteczna, ale jednak nie przekroczyć tej granicy. Jak się w pysk dostanie, no potem jest troszkę pod górkę, da się sprawę załatwić. Jak się facet nie zniechęca pomimo tego, że w pysk dostał, to zachęca tym, że się nie zniechęca pomimo, że... bo można błąd popełnić jakiś i dostać po pysku, bo człowiek trochę za daleko się posunął, albo w słowie, albo palcami. No, ale potem chłop bierze to na klatę i próbuje naprawić. Drogie panie, rada dla panie, jeżeli jeszcze jakieś panny są w ogóle, teraz to dziewczyny są, partnerzy, różne takie rzeczy, a czy nie wiem, czy panny jeszcze są, panny na wydaniu, no więc rada dla panien na wydaniu, taniec jest zabójczy, zdradliwy. Facet każdy, nawet nieświadomie, potrafi omotać tańcem, zakręcić w głowie, bo kobieta czuje, że on kieruje. Jak klasyczny, nie jakieś disco naprzeciwko siebie w odległości 6 metrów dystansu społecznego, tylko normalny taki taniec. No więc ona czuje, że on kieruje, czyli dobrze, i ona się cała rozpływa w tym. Czuje, że on jest opiekuńczy, nie da upaść na parkiecie i wymija inne pary. I ona czuje, że on prowadzi sprawną ręką, dzierżąc kibić. I piersią ciśnie w pierś. Tańce są zdradliwe, drogie panie, trzeba się otrząsać co jakiś czas. To ja może wyjdę, przypudruję nosek i wtedy nie pudrujemy, tylko zimny prysznic. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chelito de gasto. pasito tum tum. O co to chodziło? No on jej do ucha mówił, jak ma tańczyć. Kroki. Pasito to jest kroczek. Tum tum tum tum. Tak jej do ucha śpiewał. Rada dla kawalerów, panowie. Kontrola siebie i jej. To wyraża taniec. Jak prowadzisz w tańcu klasycznym, to właśnie kontrolujesz siebie, kontrolujesz ją, kontrolujesz sytuację. To się bardzo pannom podoba. Rada dla kawalerów. Nie wiem, czy są kawalerowie w ogóle, ale rady udzielam. Może są gdzieś. Uwaga, cudnie, gdy panna nie umie tańczyć. To jest idealna sytuacja dla ciebie. Bo wtedy, gdybyś miał jakieś braki sam w tańcu, to nie zauważy, bo sama nie umie. Ale przede wszystkim cudnie, gdy panna nie umie tańczyć, a ty owszem, chociaż troszkę. No, bo poczuje się zadbana, gdy ty będziesz prowadził. I facet też nie musi umieć tańczyć, musi umieć prowadzić. To są dwie osobne sztuki powiązane w tańcu. No, jak się zna kroki i tak dalej, to łatwiej jest prowadzić, ale jak się kompletnie nie zna kroków, to nadal, jeżeli umiesz prowadzić, to zatańczysz, będzie wszystko dobrze. I ona ci w końcu powie, ty do niej um, pasito tum tum, i teraz tu tu tu, i teraz ta ta ta, i tu tu tu, i jeszcze jeden tam tam tam tam. No, a i wtedy ona ci do ucha powie, que bueno baila usted, jak pan pięknie tańczy. I w tej piosence będzie przepięknie, bo w tej następnej właśnie, co ją mam naszykowaną, bo krok wolny można zastosować, i szybki też można zastosować i można sobie na dwa sposoby tę piosenkę rozpracować. Zależy, kto w jakim rytmie się rusza. Bo taniec też musi być naturalnym ruchem twoim. Niektórzy tak się szybciej ruszają, jak ja, trochę państwo mnie widzieli, nadekspresja ruchów, takie szybsze tańce. A inni tacy są bardziej stateczni, powolni, czasem z powodu ogólnej postury, a czasami z powodu tego, że krew im wolniej płynie. Chudzielec jakiś taki i zamiast szybko pomykać, to on tak statecznie jak czapla. Jak czapel właściwie. Czapel to jest... W kościele jest czapel. To coś mi się pomyliło. Bailan. są też takie panny, które w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że się świetnie ruszają na parkiecie i nie robią tego celowo, więc panowie proszę uważać na to. Następna, ella tiene fuego, ma w sobie ogień, ale kompletnie nieświadoma. Nieświadoma, że każdym ruchem kusi. Nieświadoma, że jej dekolt przyciąga wzrok. Ona po prostu zapamiętała się w tańcu i tak se tańczy niewinnie. A oni pod ścianami ustawieni wszyscy z jęzorami oślinieni, mueve tu colita, potrząśnij kuperkiem, gadają do siebie nawzajem. Ona sobie tam tańczy po prostu w muzyce. I kiedy ruszy biodrem, to mężczyznom szumi w lędźwiach i tracą rozum. Ella tiene fuego, tiene fuego. La forma en que ella se mueve no es natural. Los hombres no le aguantan su resistencia. Es fuerte. Y uno detrás de otro vienen y van. Oh, girl, you look good, eh? Se han pasado la noche prueba que prueba. Y ya ninguno de ellos quiere bailar. Bailar. Ella tiene fuego, tiene fuego. ładnie zrobiony na dwa głosy i dwa style, bo jak salsa grała, to ona po prostu sobie niewinnie i nieświadomie, że kusi, tańczyła na parkiecie. A ten drugi, jak się włączał, to już diabeł, po prostu pokuszenie bezwstydne było. Ten, co tak melodeklamacja w stylu rapowym trochę. Ella tiene fuego, ona ma w sobie ogień. Jak tańczy z tej czerwonej sukience na parkiecie, to po prostu ma ogień, a ja mam drewno, śpiewał. No, czyli u nas by się powiedział, że konar mam i niech podpali. Okropny był ten dziad w tle. Teraz będzie sytuacja bardziej przyjemna, będzie w tym trochę pokuszenia, ale bardziej przyzwoicie będzie. Facet podchodzi do koleżanki swojej i mówi: słuchaj, przyprowadź siostrę. To siostra, a co? Ja ci się nie podobam? Nie, no to wszystko w porządku z tobą jest, ale chciałbym, żebyś siostrę przyprowadziła. Ona taka trochę wstydliwa, nigdy nie przychodzi, a jak przychodzi, to sama tańczy. To może przyprowadź siostrę. Ja jestem fajny chłopak, przyprowadź siostrę. Namówią, żeby przyszła, ja zdejmę marynarę, ona co tam ma, szale te swoje, niech odwinie wszystkie i będzie balanga, będzie szał. I może co z tego będzie? Que vamos a hacer la fiesta. No me digas. Sí, pero tienes que traer a tu hermana. Ay, pues a ver, niño, te vas a encantar. Es un poquito tímida, pero bueno. Me fui con mi hermana a una fiesta que me invitaron. Le dije, muchacha, anímate, verás qué bien la pasamos. Pero mi hermana es tan tímida que no hablaba con nadie. Y aquello del baile más bien le aburrí. Se forma la gozada.